hep beraber oynayacağız. Tabii en başta telefonla beraber. Kilo mu attın? Efendim? Kilo mu attın? Hangi kilo? Sen biliyor musun bunda ne kadar para yatıyor? Ne kadar yatıyor? Şu göbekte ne kadar para yatıyor? Bilmiyorum. Ya böyle sütü büyümedi yani. Evet. Pizzolar var bunda, pizzolar. Pizzolar var mı? Aa, sende pizzola varsa ben de tavuk varım. Ya zamandan beri bir yandan sen önümde duruyorsun, sanki teröristlerin için okuyormuş gibi geldi bana. Sanki zoraki oku, bir kamera oradan dönüyorum, bir kamera oradan. Ne yapalım? Ben gidiyorum bu ellerden, onu okumak istiyorum. Benim sevdiğimi artık duramıyorum. Ama sevdiğim buralarda olmadığı için şimdi duruyorum. Thank you. Kaynana sözünü şalayayım mı? Kaynana olmayanlar da evde tezgahı almaya. Evet, hep beraber okuyor muyuz? Okursanız size bir sürprizim var. Evet, hep beraber sizin sesiniz hiç çıkmıyor. Akortlarınızı bir açın diye. Penceresi cam camam. Tayfun, ne diyorsun bu işe? Sen gel buyur. O senin karnına sesini çok güzel gider bu parça. Evet, okumayanın kaynanası ölsün inşallah dedik ama yine de kimseye ölsün mü? Sen mi diyorsun? Yenifer, duyuyor musun? Kaynanası ölsün diyor. Evet, akşama yürüyoruz biz daha. Penceresi cam cama. Penceresi cam cama. Geçici söz. Evet, hava nasıl dediniz, hava durumu, hava nasıl oralarda, üşüyor musun?